właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. Serwis Trójki, Monika Mazur-Chrzan. Stolica wspomina swoich bohaterów. Rozpoczynają się obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ksiądz Michał Olszewski, związany ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wychodzi z aresztu. Balon, pod którym płonie znicz olimpijski po igrzyskach, ma pozostać w Paryżu. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Pierwsze myśliwce F-16 dotarły na Ukrainę. Samoloty zostały przekazane przez NATO z bliskorocznym opóźnieniem. Nie jest znana liczba przekazanych maszyn. Telewizja Bloomberg podaje, że liczba samolotów jest mała. Stolica oddaje hołd powstańcom. Przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich powinna właśnie rozpoczynać się msza święta w intencji powstańców. Po niej odbędzie się apel pamięci. W uroczystościach biorą udział prezydenci Polski i Niemiec. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Powiedz proszę, jaka atmosfera panuje teraz na Placu Krasińskich? Dla wielu mieszkańców Warszawy i turystów, którzy tu specjalnie przyjechali, udział w uroczystościach upamiętniających powstańców to podniosła chwila. To jest ta uroczystość taka, można powiedzieć, z największą pompą spośród tych wszystkich. Wojskowa asysta, poczty sztandarowe, powstańcy, jest część religijna. Chciałam pokazać córce właśnie Warszawy, bo my mieszkamy w Niemczech. Tak się złożyło, że jest rocznica powstania. 80. rocznica, ciarki mi przechodzą. Jak można tutaj nie przyjść, jak można nie uczcić ludzi? Wśród gości na uroczystościach są powstańcy oraz ich rodziny, są także harcerze oraz politycy. Msza święta rozpocznie się lada moment, a zaraz po niej tu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego odbędzie się apel pamięci. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Ksiądz Michał Olszewski wyjdzie z aresztu 31 sierpnia. O skróceniu aresztu poinformował na portalu X prawnik duchownego Krzysztof Wąsowski. Jest to efekt decyzji sądu po złożonym zażaleniu. Ksiądz Michał Olszewski trafił do aresztu w marcu. Powodem zatrzymania były nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Michał Olszewski był szefem fundacji Profeto, która miała niezgodnie z prawem wydać ponad 3,5 miliona złotych. Prokuratura postawiła mu zarzut prania pieniędzy. Taki czyn jest zagrożony karą do 8 lat więzienia. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny, których ciała odnaleziono w Jeziorze Mikołajskim. Poszukiwania trwały od wczoraj, po tym jak za 4-letnią córką, która wpadła do wody, wyskoczyli z motorówki rodzice. Oboje zaginęli. Po południu potwornikowie natrafili na dwa ciała, mówi młodszy aspirant Paulina Caro z mrągowskiej policji. Około godziny 13.40 płetwonurkowie z dna Jeziora Mikołajskiego z głębokości około 11 metrów podjęli i wydobyli na brzeg dwa ciała. Było to ciało kobiety oraz mężczyzny. Teraz policjanci skupiają się przede wszystkim na ustaleniu tożsamości tych osób. Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, technik kryminalistyki, a działania są prowadzone pod nadzorem prokuratora. Policjanci przesłuchują świadków i apelują do osób, które mogły widzieć moment wypadku, o przekazywanie tych informacji. Z relacji świadków nie wynika, aby w zdarzeniu brała udział inna jednostka pływająca. Apelujemy do wszystkich osób, które mają wiedzę na temat tego zdarzenia, aby kontaktowali się z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie, bądź też pod numerem alarmowym 112. Czterolatkę uratowali żeglarze, dziewczynka miała na sobie kapok. Trafiła do szpitala, skąd odebrał ją dziadek. Balon, pod którym płonie olimpijski ogień, może pozostać w Paryżu po zakończeniu letnich igrzysk olimpijskich. Chce tego projektant znicza, a władze stolicy raczej pozytywnie podchodzą do pomysłu. Korespondent Polskiego Radia w Paryżu, Stefan Folzer, sprawdził, co myślą o tym Francuzi. Oczywiście, podpisuję się pod tym. Jest piękny, a w dodatku został wykonany w Nantes-et-Lorient. Tak się składa, że stamtąd pochodzę. To byłoby fajne. Dzięki temu mielibyśmy pamiątkę po igrzyskach tutaj w Paryżu, więc dlaczego nie? Znicz jest magiczny. Myślę, że rzeczywiście musi tutaj pozostać. Trochę jak taki symbol. Tak było też z wieżą Eiffla po wystawie światowej. Jest przepiękny. To takie nowe miejsce spotkań w Paryżu? Tak, dokładnie. To miejsce rodzinnych spotkań. Można nawet zaprzyjaźnić się z nowymi ludźmi. Grupa nam się powiększa. To dobry pomysł dla Francji. Przyciągniemy kolejnych turystów, ale już bez takiego tłumu i utrudnień dla ruchu drogowego. Codziennie tysiące turystów podziwia balon zasumowany w ogrodach Tuileries. Najwięcej osób przychodzi tam wieczorem, gdy balon wznosi się w powietrze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A my pozostajemy w Paryżu. 5 minut po godzinie 18:00. Czas na emocje sportowe. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. To co? Na początek tenis oczywiście. Tak jest. Norbert Michalak. Dzień dobry. Iga Świątek gra w ćwierćfinale tenisowego turnieju olimpijskiego w Paryżu z Amerykanką Danielle Collins. Stawką meczu półfinał łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem. Darku, Polka jeszcze będzie musiała zostać na korcie. Mamy trzeciego seta. No właśnie, po pierwszym secie, który poszedł bardzo gładko, 6-1, miałem takie ambiwalentne odczucia ze względu na to, że pomyślałem sobie, no coś na igrzyskach powinno być trochę inaczej, no żeby to była walka. No i faktycznie w drugim secie to Amerykanka wzięła się do roboty. Danielle Collins no nie dała pograć zbytnio Idze Świątek. Zrobiło się bardzo szybko 3-0. Amerykanka przełamała Igę przy pierwszej okazji. Potem 4-1, 5-1, znów przełamanie, no i 6-1. No i zaczyna się trzecia partia, także nerwy trwają. Przypomnę, to ćwierćfinał, a więc stawką jest gra w czołowej czwórce, no i to już jest strefa medalowa, bezpośrednia walka o podium olimpijskie. Także, tak jak mówię, nerwy trwają, mecz trwa, jeszcze trochę potrwa. Dziękujemy za relację, a wiadomością dnia oczywiście, jeśli chodzi o Paryż, jest brązowy medal wieślarskiej czwórki podwójnej. Polacy płynęli w składzie Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski oraz Mateusz Biskup, który przyznał, że brązowy medal cieszy jak złoto. Raz już było czwarte miejsce, Fabian również miał czwarte miejsce, następnie było szóste, tak więc ten brąz cieszy na bardzo, bardzo, bardzo. Na pewno będziemy się cieszyć z tego medalu, ale jeszcze jest sporo obowiązków przed nami. Co najważniejsze, chcemy w końcu wrócić do naszych rodzin i pobyć z nimi, bo to już jest naprawdę długo jak i bardzo wiele poświęciliśmy, a trzeba im to wynagrodzić. To trzeci medal na igrzyskach w Paryżu dla Polski. Wcześniej po srebro sięgnęła kajakarka górska Klaudia Zwolińska, a po brąz drużyna z szpadzistek Martyna Swatowska-Węglarczyk, Aleksandra Jarecka i Renata Knapik-Miazga. Klaudia Zwolińska walczyła jeszcze o drugi medal w konkurencji C2, ale nie zdołała awansować do finału. Dziś jeszcze warto śledzić olimpijską pływalnię w Paryżu. Krzysztof Chmielewski powalczy o medal na dystansie 200 metrów z celem motylkowym. Finał tej konkurencji zaplanowano na godzinę 20:37. O 21:00 polskie siatkarki zagrają z Kenijkami. Ze spraw pozaolimpijskich to piłkarze Jagiellonii Białystok zmierzą się z FK Poniewierz w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przed tygodniem mistrzowie Polski pokonali ten zespół 4-0 i są blisko trzeciej rundy. Początek o 20:30. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia, wieczorem, nocą pogodnie, jedynie na zachodzie będzie się chmurzyć, na południowym zachodzie miejscami popada, tej nocy od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na południu. Jutro na północy, na wschodzie oraz w centrum słonecznie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, na południowym zachodzie popada deszcz, a na południu możliwe burze z gradem. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 23, w centrum około 27, a najwyższa temperatura jutro miejscami na południu do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak wiemy, Iga Świątek jest fanką rockowych klimatów. Jak przyznała kiedyś przy Pearl Jam, najlepiej trenuje. Miejmy nadzieję, że przy nich też wygra olimpijski ćwierćfinał. We'll be right back. setach po jeden. No, miejmy nadzieję, że będzie zdecydowanie lepiej. No, wszak remisu być nie może. Mocno trzymamy kciuki za występ Igi Świątek na Igrzyskach w Paryżu. 12 minut po godzinie 18. Mówiliśmy o tym, że tylko miesiąc został szkołą na znalezienie psychologów. Przypomnę, od września w każdej placówce ma pracować co najmniej jeden. No, ale sęk w tym, że psychologów brakuje. Co więcej, liczba dzieci z orzeczeniami rośnie. Myślę, że dopóki nie zmieni się systemowo podejście do zdrowia psychicznego młodzieży, to nic się w szkołach nie zmieni. Jakby ten czy inny rząd nie postawi w swoich celach zdrowia psychicznego dzieci jako celu nadrzędnego numer jeden, to te wszystkie reformy będą właśnie miały charakter doraźny. A zdrowie dzieci, myślę, jeżeli mamy problem z kwestią zdrowia dorosłych psychicznego, większą liczbą depresji, szczególnie po okresie COVID-i i izolacji, no to trudno oczekiwać, że w przypadku dzieci będzie tylko lepiej. Czy szkoły znajdą psychologów do września i dlaczego psycholog, pedagog w szkole jest aż tak potrzebny? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 18 w Rosji coraz częściej dochodzi do absurdów w życiu publicznym. Reżim zajęty wojną nie zwraca uwagi na to, co dzieje się z gospodarką, więc lokalni urzędnicy sięgają po pomysły rodem z czasów sowieckich. Podobnie jest na froncie. Władimir Putin sądzi, że jest jak Stalin, ale nie bierze pod uwagę, że współczesna Rosja pod jego rządami ma znacznie mniej możliwości niż Związek Sowiecki wówczas. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Od początku wojny na Ukrainie informujemy Państwa o stratach, jakie armia Władimira Putina ponosi na froncie. Średnio to około 1000 żołnierzy dziennie. Część ekspertów zwraca uwagę, że straty i trwająca mobilizacja odbijają się na stanie rosyjskiej gospodarki. Mówiąc wprost, w codziennym życiu zaczyna brakować rąk do pracy. Ponieważ ktoś musi wypełnić lukę, to szef administracji Nowokuźniecka wpadł na pomysł, aby wzorem czasów sowieckich zacząć tworzyć robotnicze bataliony kobiece. Wszystko w myśl hasła z okresu stalinowskiego. Mężczyźni na froncie biją wroga, a kobiety na zapleczu pracują w fabrykach i na polach. Na razie pomysł batalionów kobiecych ma załatać dziurę kadrową w transporcie, bowiem w wielu miastach brakuje kierowców. Do tego dochodzą problemy z parkiem samochodowym. Rosja przed Olimpiadą w Soczi w 2014 roku i przed Mundialem w 2018 kupiła nowe autobusy i tramwaje. Najczęściej zachodniej produkcji. Sam w Moskwie jeździłem polskimi tramwajami. Teraz, gdy na Rosję nałożono sankcje, nie ma części i wymagające remontu pojazdy stoją w zajezdniach, albo jeśli jeszcze są na chodzie, to trafiają do jakichś mniej wymagających gospodarzy, tak jak polskie tramwaje, będą jeździć w Ufie na Syberii. Opowiem też Państwu o tym, jak Rosjanie chcieli podbić Afrykę i dostali łupnie od miejscowych. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia. W 2021 roku w Mali doszło do puczu wojskowego. Władzę przejęła junta i wezwała na pomoc Rosję. Chodziło o zlikwidowanie oddziałów rebelianckich, które nie chciały podporządkować się nowej władzy. Kreml wysłał oddziały Wagnera. Rosyjski dziennikarz niezależny Denis Korotkow tak mówi o tym, dlaczego Moskwa zaangażowała się w afrykańskie operacje. Na każdym takim projekcie można zarobić także dla siebie. Można zyskać renomę i zaspokoić własne ambicje. Jest też możliwość dostania różnych surowców w zamian za pomoc wojskową. Niedawno świat obiegła informacja o rozbiciu w Mali i wybiciu niemal do ostatniego żołnierza oddziału rosyjskich wagnerowców. Potwierdziła tę informację ukraińska agencja UNIAN. Na granicy z Algierią grupa Tuaregów zaatakowała siły zbrojne Mali i towarzyszących im najemników grupy Wagnera. W ciągu dwóch dni walk poległo kilkudziesięciu żołnierzy i najemników. Wiadomo też, że kilku Rosjan trafiło do niewoli. Dlaczego Ukraińcy interesują się tym, co dzieje się w Afryce? Czyżby mieli mało swoich problemów z Rosją? Odpowiada ekspert wojskowy Oleksandr Musien. Rosyjski korpus afrykański walczy w Afryce za pieniądze. Za te pieniądze werbuje najemników z państw afrykańskich i wysyła ich na wojnę na Ukrainę, żeby przerwać ten łańcuch. Właśnie po to tak działają ukraińskie służby specjalne. Zdaniem części analityków wojskowych i komentatorów, Władimir Putin rzeczywiście nie wie, co dzieje się w jego armii. Narzucone przez dyktatora kierunki natarcia na Ukrainie świadczą o tym, że nie dysponuje on odpowiednią wiedzą na temat sytuacji na froncie. Podobnie jeśli chodzi o działania rosyjskich najemników na innych kontynentach. Putinowi zdaje się, że Rosja jest potęgą militarną i nie dopuszcza myśli, że jego armia to tylko cień tego, co odziedziczył po Związku Sowieckim. I jeszcze przypomnijmy informacje z ostatniej chwili. Pierwsze myśliwce F-16 dotarły właśnie na Ukrainę. Samoloty zostały przekazane przez NATO z blisko rocznym opóźnieniem. Na razie nie jest znana liczba przekazanych maszyn. Pierwsze myśliwce mają wzmocnić ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ich zadaniem mają być działania obronne, takie jak zestrzeliwanie rosyjskich pocisków, dronów oraz ich statków powietrznych atakujących terytorium Ukrainy. Audycja popołudniowa. Widzę, jak pękasz w pół. Ja zostaję sam, dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz. Roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz. Przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd. Pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy. Ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się. Na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na. Rubens w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki 20 minut po godzinie 18. Utwór zatytułowany Odwrócę los. No, miejmy nadzieję, mocno trzymamy kciuki za Igę Świątek, by w pojedynku z Amerykanką Collins również wychodziła z takiego założenia, że odwróci losy tego ćwierćfinałowego spotkania na Igrzyskach w Paryżu. W setach 1-1 z przewagą jednego gema serwuje Polka. No a teraz o pieniądzach niemałych, ale także o przeżyciach i o pewnym sensie, no, podróżach. To chyba mało powiedziane. Na pewno o wielkich emocjach, przeżyciach. 200 zł lub 17 tysięcy. Tyle można było zapłacić za bilet na nadchodzące koncerty Taylor Swift w Warszawie. Koncerty, które potrwają do 3 sierpnia, już ściągnęły do Warszawy dziesiątki fanów i to z całego świata. Ci zresztą od rana lądują na Warsaw Chopin Airport. Oczywiście słuchając. Taylor Swift została wybrana Człowiekiem Roku tygodnika Time. Jako pierwsza artystka na świecie po raz czwarty wygrała nagrodę Grammy w kategorii Album Roku, a już jutro zagra koncert w Warszawie na Stadionie Narodowym. Artysta staje się duchem swoich czasów. Pokazuje to, czego nam potrzeba, za czym tęsknimy. Pisarka Karolina Sulej, autorka książki Era Taylor Swift. I wydaje mi się, że Taylor przez jej teksty, bardzo intymne, w takim sensie związanym z intymnością przeżywania emocji, to jest dzisiaj bardzo potrzebna nam osoba w tej kulturze terapii, w której żyjemy. czujemy i dużo rozmawiamy o emocjach, przestajemy się ich wstydzić. Jest podobny duch, może nie tak związany z pokojem na świecie wśród Swifties, ale z życzliwością wzajemną rzeczywiście, z serdecznością. Te bransoletki przyjaźni, które fani Taylor Swift między sobą wymieniają, to jest znak otwartości na drugiego człowieka. Wiele osób mówi i nawet powstają z tego memy, że chciałoby się czuć w świecie tak bezpiecznym jak na koncertach Taylor Swift i rzeczywiście jest tam wiele kobiet, osób z mniejszości i nie ma tam agresji. We're originally from Toronto, Canada. Jesteśmy z Kanady, dokładnie z Toronto. Zaplanowałyśmy już podróż po Europie, więc idealnie się złożyło. Zaczęłam słuchać Taylor Swift, jak miałam pewnie 10 lat, więc jest to bardzo nostalgiczne dla mnie. Uwielbiam jej muzykę i teksty mają w sobie bardzo dużo sensu. They make so much sense. Nie chciałam jechać na koncert do Sztokholmu, pomimo tego, że jesteśmy ze Szwecji. Postanowiłyśmy, że fajnie byłoby pojechać gdzieś do innego kraju i tak trafiłyśmy na ten w Polsce. Idziemy na pierwszy koncert i planujemy spędzić trochę wolnego czasu w Warszawie. Taylor słucham odkąd byłam nastolatką, bo ma świetne teksty, ma świetne występy na koncertach, a nie widziałyśmy jej jeszcze na żywo. Chcieliśmy zobaczyć miasto i inny kraj. Poza tym ma to być jeden z najlepszych koncertów od The Beatles. Ale myślę, że najlepsza energia to ludzie. Taylor jest też świetna na scenie, a same koncerty potrafią trwać 3,5 godziny. Każda piosenka potrafi mieć swoją własną scenografię, tak jakby tu nagle był inny koncert. Na nadchodzące koncerty w Polsce przyjeżdża wiele osób z zagranicy. Dużo łatwiej było znaleźć bilety na wydarzenia w Europie, a i ceny były bardziej atrakcyjne dla ludzi z całego świata. Taylor Swift słucham od 2014 roku, kiedy wydała swoją płytę 1989. Pani Izabela, Polka mieszkająca i pracująca w Nowym Jorku. Pamiętam, jak w samolocie na wakacje na tak zwanym lupie zasłuchiwałam się w jej piosence New Romantics. Jest fenomenalną performerką i artystką, ale również niezwykle ciężko pracującą młodą kobietą. Bilety z siostrą kupiłyśmy już rok temu. Koncert w Warszawie to będzie dla nas nie tylko wydarzenie artystyczne, ale również okazja do wspólnego spędzenia czasu. Biletów na koncerty Taylor Swift niestety już nie ma. I czemu mnie to nie dziwi udanego? Zatem Stanisław Perzyna rozmawiał z przybywającymi do Warszawy na wielkie show fankami, fanami Taylor Swift. Dodam, że na każdym z koncertów pojawi się około 60 tysięcy tychże fanów. Udanego życzymy. I end up in crisis. I lose all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time. It's me. Hi. I'm the problem. It's me. At tea time. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun. But never in the mirror. It must be exhausting. Always rooting for the anti-hero. Money. She thinks

Załoga PKP Cargo Tabor w Szczecinie czeka na wyrok. Do sądu trafił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Związkowcy twierdzą, że pracownicy nie są informowani o planach dyrekcji, a ta nie odbiera telefonów. Pracownicy są zdezorientowani, bo podjęli już poważne decyzje na rzecz firmy, ale i tak mogą stracić pracę. Żeby chronić zakład, straciliśmy premię nadgodziny. Mówi Władysław Szczygielski, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Żeśmy ustalili, że 20% z głównej wypłaty każdy pracownik tracił, żeby uratować zakład. I w zamian za to pracownicy usłyszeli zapewnienie, że firma utrzyma się do końca roku, by na początku kolejnego walczyć już o nowe kontrakty na wolnym rynku. Zamiast tego, jak mówią związkowcy, zarząd do sądu złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, które uwzględnia również wariant upadłości spółki. Telefon do biura dyrekcji jest wyłączony. Wybrany numer nie istnieje. W szczecińskim zakładzie remontującym wagony pracuje 140 osób. Średnia wieku to 50 lat. Wszyscy czekają na wyrok. Rafał Molenda, Polskie Radio. Swiftflacja to termin bardziej medialny niż ekonomiczny, ale patrząc z perspektywy Warszawy, jutrzejszy i dwa kolejne koncerty Taylor Swift to jest poważne gospodarcze wydarzenie. Cenniki w stołecznych hotelach już poszły w górę nawet pięciokrotnie, a restauracje będą w najbliższych dniach kasować o 15 czy nawet 30% więcej. Tak wylicza Warszawska Izba Gospodarcza. A co mówią sami przedsiębiorcy? Lokale będą wypełnione, no bo z natury jesteśmy poza domem, musimy się stołować, jesteśmy na koncercie, więc gastronomia na pewno może liczyć na większe wpływy. Myślę, że też gastronomia podniesie ceny, bo przyjeżdża dużo gości i nie jesteśmy w stanie wszystkich obsłużyć, bo to jednak dosyć 250 000 ludzi przez 3 dni. Tak mówił Jacek Czałderna z Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. W ciągu 3 dni fani Taylor Swift powinni zostawić w Warszawie ponad 200 milionów złotych. Na koniec sprawdzamy jeszcze siłę złotego. Dziś nasza waluta ma się dobrze, traci tylko do franka, za którego płacimy 4,50, za euro 4,29, za funta 5,08 zł, za dolara 4,96, a WIG20, główny indeks naszego parkietu, zakończył sesję ponad 1,5% nad kreską. Mały chochlik się wkradł, podpowiem, dolar po 3,96. A pan synoptyk o tym, że jutro na północy, wschodzie oraz w centrum słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na południowym zachodzie popada deszcz, na południu możliwe burze z gradem, a jutro od 18 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, w centrum około 27, a miejscami na południu jutro upał do 30 stopni Celsjusza. Jeszcze w kwestii koncertowej, bliskiej naszym sercom. Chciałem się pochwalić, że 21 lipca byłem na koncercie ACDC w Bratysławie. No wiadomo, lata lecą, ale panowie na swój wiek uważam, że są w bardzo dobrej formie. Świetny koncert, szacunki mówią o około 120 tysiącach fanów. No i najważniejsze, takie pole, a nagłośnienie było bardzo dobre. To tak trochę w nawiązaniu na Narodowy. Ach, złośliwość poszła, złośliwość. Taka troszkę uszczypliwość, ale rozumiemy. I jak mniemam, fani jednej, drugiej tej drużyny i artystki mocno by się wyściskali na wspólnym koncercie. Aha. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know some days that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be so amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Muzycznie Michael Bublé. W popołudniowym zapraszamy do trójki. Te najważniejsze informacje z kraju, za granicę, oczywiście emocje sportowe i nie tylko, również muzyczne i koncertowe, ale w naszej audycji także to, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Za 21 minut 19, a więc to ten czas. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Jej głosu mogliśmy słuchać przez ostatnie lata wiele razy, wszędzie, tylko niestety nie w polskim radiu. 97-letnia łączniczka z Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska była niezwykle krytyczna wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości i wspierania przez ten obóz środowisk skrajnie nacjonalistycznych. Znalazła się na nieformalnej liście osób, których głos nie mógł pojawić się w publicznym radiu. Dzisiaj w reportażu Urszuli Żółtowskiej opowie swoją powstańczą historię. Gdy poszła do powstania, w domu zostawiła dwie siostry i dziadka, który zginął w pierwszym dniu walk. Co widziała, czego nie może zapomnieć? To będzie reportaż Urszuli Żółtowskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia zatytułowany Do powstania poszedł mój ojciec, mój brat i ja. Najpiękniejsze moje przeżycie w powstaniu to było to, kiedy niosłam do ludzi odezwę. Hubert, bo to był wtedy mój dowódca, on widział, że ja się skręcam, że za chwilę wybuchnę jak granat i wylecę kominem chyba, bo nic nie robię, a widzę, że toczy się walka, ja stoję, a ja nic nie robię, bo nie umiem parzyć kawy. No to wysłał mnie z odezwą do ludności cywilnej. Byłam całowana, ściskana, dostawałam cukierki, dostawałam czereśnie. No w ogóle taka cudowna chwila po tych latach zniewolenia, ale nie tylko zniewolenia, mordowania nas w sposób bestialski, traktowania nas gorzej niż psy, bo ta metoda zamykania ulicy to przypominała mi, jak mojego ciapka złapali, mojego psa, że zamknęli z obu stron hycle i bramy trzeba było pozamykać i łapali psy, tak? Bezpańskie. Nas tak łapali Niemcy, zamykając ulicę. To była tak wielka potrzeba odzyskania wolności, żeby odzyskać swoją godność, żeby wreszcie nas w ten sposób nikt nie miał prawa traktować. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. Idąc do powstania, zostawiłam bez opieki moje, bo tak, moja mama nie żyła, Mój ojciec był w czasie konspiracji, to o tym mówił, bo mnie zaprowadził do swojego dowódcy. Nazywał się Berka, jego dowódca. To był wywiad i łączność. Ja pamiętam od najmłodszych lat, on miał kontakt z tym oficerem. I w konspiracji ojciec był bardzo zaangażowany i musiał iść. Mój brat bardzo był zaangażowany, też musiał iść. Ja zastępowałam mamę, więc powinnam zostać z moimi młodszymi siostrami w domu. Ale ja miałam też rozkaz. I poszliśmy, zostawiając moje młodsze siostry pod opieką mojego dziadka. A dziadek mieszkał po przeciwległej stronie przemysłowej i na 3 dni zostawiliśmy im jedzenie. I byliśmy pewni, że dziadek będzie do nich zaglądał. Dziadek zginął w pierwszych dniach powstania. Ale ja o tym nie wiedziałam. Ja wiedziałam tylko, że zostawiam moje siostry na 3 dni i że jest tam dziadek, który będzie się nimi opiekował w razie, jakbyśmy nie wrócili po tych 3 dniach. A tata powiedział, że jeśli powstanie wybuchnie, to będzie trwało 3 dni najwyżej, bo to jest zasada, że musi być zaskoczeniem dla Niemców i wtedy będzie zwycięskie. To był, bo jeszcze muszę zaznaczyć, że to był oddział dyspozycyjny generała Montera. W przeciwieństwie do innych oddziałów, my nie mieliśmy jakiejś ważnej jednej placówki, której byśmy bronili, tylko byliśmy rzucani w różne punkty miasta, tam gdzie łamał się odcinek albo gdzie trzeba było atakować. Członem oddziału były osoby, które w czasie konspiracji były w osłonie drukarn. Ten moment powstania, kiedy wysłał mnie dowódca z tą najpierw odezwą, a później jak wróciłam szczęśliwa, ale dalej świadoma tego, że ja nie nadaję się do służby łącznika w redakcji, bo ja mam po pierwsze siostry w domu i muszę się śpieszyć, żeby powstanie trwało 3 dni tylko, a po drugie, że muszę robić to, co umiem, a umiem dobrze strzelać i rzucać granatem. No to jak mnie wysłał do tego oddziału z jakąś informacją, bo to był oddział, który był oddziałem osłonowym drukarn, to tam zastałam sytuację, że trzeba było łącznika, który przeniesie meldunek, to była godzina jakaś 6, 1 sierpnia, do Montera, który był w hotelu Victoria, ale trzeba było przebiec jeszcze całą ulicę Jasną, żeby ten meldunek donieść, a tam toczyły się dalej walki, jeszcze na Świętokrzyskiej toczyły się walki, jeszcze nie było pewności, co się dzieje na tym placu, bo nie było łączności. No i ja się zgłosiłam, że przeniosę, ale warunek, że mnie przyjmą do tego oddziału na łączniczkę strzelca. I wtedy właśnie Zdzisiek Wrona, który mnie odprowadzał, bo najtrudniejszy odcinek był przeskoczyć ulicę Sienkiewicza, bo z Poczty Głównej strzelali nie tylko z okien wszystkich, ale także były bunkry, z których był wstrzelany jeden CKM tak dokładnie w tą ulicę, że ją ryglował. I tam był bosak i dziewczyny, które skakały z meldunkiem, dostawały i to je ściągano tym bosakiem. Ja o tym nie wiedziałam, ale rozumiałam, że trzeba ten meldunek jak najpilniej zanieść, a biegałam bardzo szybko, więc byłam pewna siebie, że przeskoczę i jakoś sobie poradzę. Ale dowódca tego oddziału wtedy dał mi jako obstawę chłopaka, który miał mnie doprowadzić do tej ulicy i zobaczyć, czy przeskoczę. Tak? I Zdzisiek Wrona, który odprowadzał mnie tam, widząc, jaka jest sytuacja dalej, miał swój pistolet, taki prywatny zupełnie, taki sprzed pierwszej wojny światowej, bębenkowy 11. Tak z dobroci serca, widząc, że ja muszę tam biec, a tam kotłuję się, dał mi ten pistolet, spytał mnie, czy umiem się obchodzić. Powiedziałam, że tak, dał mi pistolet i powiedział, biegnij. I tylko spytał, w której kieszeni mam meldunek. No to mu powiedziałam, a chodziło o to, że jak dostanę, to tym bosakiem musi mnie ściągnąć i wyjąć meldunek. On w odruchu dobroci serca dał mi coś bezcennego. Swój konspiracyjny, prywatny, w jakiś tam sposób zdobyty pistolet. ale mając przy sobie ten pistolet, nie bałam się wcale, bo wiedziałam, że w razie co to strzelam i wzwiewam. Z konspiracji wyniosłam świadomość bezbronności, bo nie miałam broni, a wykonywałam bardzo trudną robotę. Roznosiłam ostrzeżenia o wyroku śmierci i musiałam to doręczyć temu, do kogo to było adresowane, bez broni, a wiedziałam, że to są zwykle mężczyźni, a ja nie byłam duża. Miałam 16 lat, bo to był 43 rok. Dlatego mnie do tego zadania wyznaczono, że wyglądałam na dużo mniej i miałam długie warkocze i bardzo pyzatą gębę i sympatyczny uśmiech. Także zwykle jak komuś to wręczałam, to patrzył na mnie jak na takie dziecko, które ma najwyżej 13 lat. Nikt nie podejrzewał, co ja mu daję do ręki. Nie można było tego nieść, nie mając kogoś, kto obserwuje, jaki będzie los tej osoby, która to zanosi, tak? Bo musiał być od razu sygnał, że wpadła i że trzeba liczyć się z tym, że może sypać, jak ją będą bić, tak? Bo nikt nie wie, jak się zachowa wtedy, kiedy będzie bity. Nikt nie może przewidzieć tego. Także był to dla mnie trudny okres, kiedy marzyłam o broni. A tu już miałam broń i potem zostałam w tym oddziale, który, no, przygarnął mnie ten pluton pierwszy, ponieważ Zdzisiek Wrona, jak wrócił, to się martwił, czy ja dalej sobie poradziłam. Jak wróciłam, te chłopaki od razu byli, no, powiedziałabym, z uznaniem dla mnie, tak? A Zdzisiek był w pierwszym plutonie i ja zaraz do tego plutonu dołączyłam i atakowaliśmy drugiego dnia powstania Pocztę Główną. Dowódca, nie będę wymieniać jego pseudonimu ani nazwiska, zamiast powiedzieć nam, że to będzie fingowany atak, bo to była niemożliwa do wykonania, zadanie niewykonalne. Trzeba było od czoła biec na Pocztę Główną, gdzie tam były dwa CKM-y i były we wszystkich oknach stanowiska, z których strzelali, tak? A odległość pomiędzy ulicą Sienkiewicza, bo Sienkiewicza 1, Bodłena 2 była nasza kwatera do czwartego, dokąd nam nie zburzyli, to bieg przez tą przestrzeń był, ja byłam bardzo jeszcze dziecinna prawie w tym czasie, wierząca w to, że jak mogę zginąć, jak ja tak szybko biegam, tak? I że sobie poradzę, ale ja wtedy już nie szłam do przodu. Widziałam, że to jest niewykonalne, że to jest śmierć na pewno. On powinien był powiedzieć, że my mamy udawać, że atakujemy, kryjąc się, ale tego nam nie powiedział, tylko kazał biec. Chłopcy nie ruszyli. I wtedy minerka nasza, wspaniała dziewczyna, komendantka sekcji minerskiej, którą nam przydzielił monter, powiedziała, jak on powiedział nam, że tchórze, to ona powiedziała, chłopcy, psia krew, chłopcy za mną. I pobiegła pierwsza z siódemką. Za nią od razu biegł i wyminął ją jeszcze Ludwik, chłopak, który przypłynął z Australii, żeby walczyć. I Krzysiek Porwit. Ci, co wybiegli pierwsi, wszyscy dostali. Dostał pierwszy ten Ludwik, potem Alinka, a Krzysiek, Pan Bóg go strzegł, upadł pod śmietnikiem. Ale my wybiegliśmy i tak, ja się przewróciłam o jakiegoś zabitego Niemca przy oknie jachtklubu. I wtedy Zdzisiek otworzył to okno i wciągnął mnie za nogi, bo jakbym wstała, to bym była powierzchnia, którą by trafili na pewno. Ale on mnie tak wciągnął, że mi wtedy uratował życie, bo ja w żadną stronę, bo nie było się gdzie skryć. to tyle, o. I Zdzisiek po tym też stale osłaniał, jak była akcja. Do 23 sierpnia był moim aniołem stróżem. Może dlatego, że przypominałam mu jego żonę bardzo młodziutką. Nie wiem, w każdym razie dostał na komendzie policji w walce o Kościół Świętego Krzyża i tą komendę. Dostał rozkaz, żeby przeskoczyć dziurę do ataku na taki mały budynek i dostał z granatu odłamkiem w komorę zamkową. W komorze wybuchła jego własna amunicja, żołądek w płuca i on wtedy, cierpiąc niewymownie, po 2 godzinach zmarł. Jego śmierć była dla mnie ciężkim przeżyciem, choć to jest nieprawda, że my żeśmy mieli czas na płakanie. Ej, moje dziewczyny, moje dziewczyny. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, najmilsze. Dobry. Tylko ja muszę się nimi nacieszyć. Przepraszam, były na obozie. Powiedzcie, jak było. Super. Pogoda? Tak, tak, bardzo dobrze. A w ogóle? Bardzo dobrze. Czuwaj, chodźcie, dziewczęta, idziemy. Do siedzenia. Pani Wandą, tutaj mamy jeszcze więcej. Przyjechały jeszcze posiłki, to są druhne z Zawiszy. O. Przyszły nam pomóc, jak najbardziej też są. Bardzo się cieszę. Traczyk Stawska Wanda, pseudonim Pączek. No. Tu leżą moi koledzy, moje koleżanki. Rozkaz był prosty, że jakeśmy kapitulowali, to wszyscy się martwili, co będzie z naszymi poległymi, prawda? Jest braterstwo i nawet można by powiedzieć krwi, bo się ją przelewa. Nie tylko broni. Urszula Żółtowska nagrywała panią Wandę Traczyk-Stawską na przełomie 2017 i 2018 roku. Te nagrania nigdy nie były emitowane. Po raz pierwszy posłuchaliśmy opowieści zatytułowanej Do powstania poszedł mój ojciec, mój brat i ja. Popołudniowe zapraszamy do Trójki za 6 minut 19, a już za chwilę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się rozmowa z Moniką Brodką, szefowa Trójki, Agnieszka Szydłowska ze mną w studiu. I dzień będzie dobry. To niezwykła rozmowa, nie wprost o muzyce Moniki. Tak, na pewno o życiu i także w kontekście oczywiście najnowszej płyty Moniki. Takie mam ściśnięte gardło słuchając przed chwilą reportażu, bo Monika rzeczywiście nagrała płytę w związku z 80. rocznicą wybuchu powstania. Świętuje też 20-lecie swojego życia w Warszawie, tym wielkim mieście, którego nie było całkowicie. No i tak, bezsprzecznie i tego wątku warszawskiego i historycznego nie zabraknie, ale myślę, że ja będę jednak szła w tę stronę, że te 20 lat Moniki to jest 20 lat od 16-latki, która przyjeżdża z małej miejscowości, zakochana w muzyce, wygrywa program telewizyjny i spada na nią szaleństwo. Szaleństwo naprawdę. A ma 16 lat i jest sama w tym wielkim mieście, raz jeszcze podkreślę, które jest wspaniałe, fascynujące, ale też pewnie ma wiele groźnych elementów, więc naprawdę mamy o czym rozmawiać. Finał naszego spotkania dzisiejszego, mam nadzieję, z udziałem słuchaczy i słuchaczek po 23 na antenie w naszym cyklu Ludzie. Bardzo serdecznie zapraszamy, no i oczywiście z udziałem publiczności, bo mieliśmy dla Państwa zaproszenia, więc publiczność też obecna. Nawet się podglądała przed chwilą publiczność, nie wiem czy zauważyłeś, ale mama z dziewczynką patrzyły, jak słuchasz. Jak to wygląda radio. Jak to wygląda. Szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska, bardzo dzięki. Dziękuję. A za 4 minuty o 19:00 serwis Trójki.